राम राम राम राम नचास राम राम राम राम राम राम पचास राम राम राम इक्यावन राम राम राम बावन राम राम राम राम त्रेपन राम राम राम राम चौवन राम राम राम पचपन राम राम राम राम छप्पन राम राम राम राम सत्तावन राम राम राम राम अट्ठावन राम राम राम उनसठ राम राम राम राम साठ राम राम राम इकसठ राम राम राम बासठ राम राम राम तिरसठ राम राम राम राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम राम छियासठ राम राम राम राम सड़सठ राम राम राम अड़सठ राम राम राम राम उनहत्तर राम राम राम राम सत्तर राम राम राम राम इकहत्तर राम राम राम बहत्तर राम राम राम तिहत्तर राम राम राम चौहत्तर राम राम राम राम पचहत्तर राम राम राम राम छिहत्तर राम राम राम राम सतहत्तर राम राम राम राम अठहत्तर राम राम राम राम उन्यासी राम राम राम राम अस्सी राम राम राम राम इक्यासी राम राम बयासी राम राम राम राम तिरासी राम राम राम राम चौरासी राम राम राम राम पचासी राम राम राम छियासी राम राम राम सतासी राम राम राम राम अठासी राम राम राम राम नवासी राम राम राम राम नब्बे राम राम राम इक्यानवे राम राम बानवे राम राम राम तिरानवे राम राम राम चौरानवे राम राम राम पंचानवे राम पंचानवे राम राम राम संतानवे राम राम राम राम अंठानवे राम राम राम राम निन्यानवे राम राम राम राम सौ राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम राम चार राम राम राम पाँच छः राम राम राम राम सात राम राम राम राम आठ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यतो ॐ शांति शांति शांति सुख का सागर राम दुख का विनिधान राम चरण तज नहीं भजिए बारम्बार आप गुरुदेव सदगुरु आप नित्य प्रकाश है पूर्ण निके तुम दिव्य बालक गम्यान प्रकाश है बोलिए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की सब सनातन धर्म जगो माता की जय भारत माता की जय अखंड भारत हम सभी के हम सभी के आपके इन उद्गारों में ईश्वरीया बोल रही है सावधान आप अपनी निम्न स्थिति को जो आपके बस की बात नहीं है दूसरों की अच्छी स्थिति से मिलाकर इनत्व की भावना का अनुभव कर रहे हैं संभव है उनकी समृद्धि का कोई ऐसा गुप्त कारण हो जो आपके बस की बात नहीं है अनेक गुप्त कारणों से चली आती हुई इस समुन्नत स्थिति से तुलना में आप अपने को साधारण पाकर दुखी हो रहे हैं तुलना करने में आप उनकी केवल अच्छाई अच्छाई को तथा अपने जीवन की बुराई बुराई को देख रहे हैं आपका निर्णय एक पक्षी है अब आप बुराइयां और निर्बलताएं किसमें नहीं होती और कौन हर दृष्टि से पूर्ण है एक कमजोरियां मनुष्य मात्र में सर्वत्र हैं किसी में शारीरिक किसी में नैतिक तो किसी में मानसिक या बौद्धिक निर्बलता है आपने अपनी अच्छाइयों उत्तमताओं और गुणों को छोड़ अपने विषय में तुच्छ तथा उसके मुकाबले में दूसरे के साधारण से गुणों को बड़ा चढ़ाकर देख लिया है दूसरे का धन आपको बढ़ चढ़कर दिखता है तो अपनी गरीबी में अभाव ये अभाव नजर आता है दूसरे के पैसों में भी आपको अशर्पियां दिखती हैं तो अपने रुपयों में भी पाइयां ही दृष्टिगोचर होती हैं दूसरे के साधारण स्वास्थ्य में भी आपको पहलवान दिखता है दूसरे के बच्चे आपको बल पराक्रम और शक्ति से भरे पूरे नजर आते हैं तो अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चे भी मंद बुद्धि दिखते हैं उनमें कोई बुद्धि सौंदर्य अथवा विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती दूसरे की साधारण सी पत्नी में आप उच्च कोटि का सौंदर्य नवीनता पूर्व आकर्षक देखकर मुग्ध हो उठते हैं तो अपनी सील गुण संपन्न सती साध्वी धर्म पत्नी में पूहड़पन अशिक्षा और मूर्खता देखते हैं उसके बजाय तो उसके द्वारा बना हुआ भोजन सफाई शिष्टाचार बोलचाल में आपको कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती अपना पेशा आपको सबसे बुरा नीरस और श्रम साध्य प्रतीत होता है किंतु दूसरे के कठोर पेशे भी बहुत अच्छे आमदनी से परिपूर्ण और आरामदायक लगते हैं हम चाहते हैं कि दूसरों जैसे हम भी सुख और सुविधाओं से पूर्ण रहें हम संगीतज्ञ के मधुर संगीत पर विमुग्ध होते हैं और स्वयं चाहते हैं वैसा ही गाया करें जबकि उनके द्वारा उठाए हुए श्रम और बलिदान का हमें कोई ज्ञान नहीं होता संक्षेप में यूं कहें कि दूसरा व्यक्ति उसका जीवन परिवार साधन स्वास्थ्य बाल बच्चे आदि सभी हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं उसका जीवन हमें बाहर से सर्वगुण विभूषित सर्वांग सुंदर प्रतीत होता है जबकि हमें अपना सब कुछ अति साधारण तुच्छ और बेकार सा प्रतीत होता है वास्तव में ऐसा नहीं है अपने विषय में अपने परिवार के प्रति हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं यह हम नहीं जानते हम दूसरों के जीवन के बाह्य पहलू मात्र को ही देखते हैं हमारा निर्णय एक पक्षीय होता है हम केवल ऊपरी निगाह से कुछ तत्वों को देखकर दूसरों के विषय में बहुत ऊंची ऊंची भ्रमात्मक कल्पना करने लगते हैं हमारी आंखें दूसरों की खूबियों में मस्त हो जाती हैं हमारी त्रुटि है कि हमारी वृत्ति बहुर्मुखी है हम अपने जीवन और साधनों को दूसरों के मापदंडों से नापते और दुखी होते रहते हैं। अभाव और ईर्ष्या की अग्नियों में निरंतर दग्ध होते रहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उत्पन्न होने वाले दुख तथा चिंता से मुक्त होने का एक उपाय पुराने शास्त्रकारों के मतानुसार यह समझ लेना है कि संसार में एक ही स्थान में समस्त गुणों का एकत्र होकर रहना संभव नहीं है। किसी में कोई एक गुण विशेष है तो किसी में कोई दूसरा। इसी प्रकार दोष भी विभिन्न प्रकार से न्यूनाधिक सभी में है। वास्तव में हर दृष्टि से पूर्ण संसार में कोई भी नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सभी में एक सुंदरता या गुण है तो कई अवगुण भी है। मोर कितना सुंदर पक्षी है, उसके सुंदर रंगों को देखकर मन अनायासी प्रसन्न होता है, किंतु तनिक उसके पांव देखिए कितने गंदे और क्रूर होते हैं। मुर्गे के सिर की कलंगी कितनी रंगीन और शानदार प्रतीत होती है, पर कैसा घृणित है उसका भोजन। वह अवच्छ पदार्थ खाता है। बारह सिंगे के सींग कितने अच्छे मालूम होते हैं, पर वह कैसा दुर्बल होता है। सींग का चमड़ा खूबसूरत धारियां मुलायम देखने योग्य होती है, पर उसका खूंखारपन तथा हिंसक दुष्प्रवृत्ति भयावह। हाथी की चाल शानदार है, पर उसका आलस्य निंदनीय है। निष्कर्ष यह कि संसार के हर जानवर में और इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में भी कोई ना कोई अभाव है। एक अच्छाई है तो दो बुराइयां भी है। पूर्ण रूप से सुंदर और उपयोगी कोई नहीं है, परंतु इन अभावों के बावजूद अपने विशिष्ट गुण के कारण सब पशु पक्षी प्रसन्न रहते हैं और अपने गुण प्रदर्शन से दूसरों के नैराश्य को दूर करते हैं। खेलते कूदते मधुर संगीत का उच्चारण करते और मस्त रहते हैं। मानव जगत में भी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अभाव से पूर्ण है। किसी के पास स्वस्थ शरीर है तो सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य है तो शक्ति नहीं है, शक्ति है तो चरित्र नहीं है, चरित्र है तो खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च पद नहीं है। कोई शरीर से स्वस्थ है तो अनेक पारिवारिक अड़चनों से घिरा हुआ है। किसी को बच्चों की शिक्षा विवाह आदि की चिंता है तो किसी के बाल बच्चे है ही नहीं। किसी को 100-100 बीमारियां लगी हुई है। कोई समाज में निम्न वर्ण में पड़ा सवर्णों से ईर्ष्या कर रहा है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। किसी में अच्छी स्थिति होते हुए भी बचत नहीं है, समृद्धि नहीं है। कोई मादक द्रव्यों के मादक संसार में सुख के लिए भटक रहा है। जितने मनुष्य हैं उतने ही उनके अभाव है। प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अधूरापन है, अपूर्णता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक शारीरिक आर्थिक पारिवारिक या आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से सर्वगुण संपन्न हो, चिंता मुक्त हो, सर्वोत्तम स्थिति में हो या हमेशा प्रतिष्ठित रहा हो। जीवन का पथ समतल भूमि नहीं है, कहीं उसमें सपाट भूमि है तो कहीं कंकड़ पत्थर कांटे बिखरे हुए हैं। कहीं पुष्पों से युक्त सुंदर सुगंधित हरे भरे वृक्ष हैं तो कहीं कांटों से भरे बीहड़ जंगल भी है। कहीं कठिनाइयों के दुर्भर पर्वत हैं तो कहीं सुख सुविधा प्रतिष्ठा के सुंदर रमणीक दृश्य भी हैं। अपने अभावों को ही देखते रहना और अपनी दुर्दशा पर रोना, कल्पना गिरी हुई स्थिति पर कुड़ना, दोष देना, अपनी उन्नति में बाधा उपस्थित करना है। अपनी दुर्बलता देखने से दुर्बलता और दोषों की ही वृद्धि होती है। अभाव दुख कमजोरी गरीबी के को विचारों जैसे से वैसे ही दुखदायक विषम स्थिति उत्पन्न होती है। अपना सच्चित आनंद रूप आत्म रूप ही देखना न्याय है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास स्वास्थ्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, रूप और गुण है। निश्चय जानिए आपकी योग्यताएं बहुत हैं, केवल उन पर आलस्य कुविचार और अज्ञान का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। आपको ऊंचा उठकर सद्विचार सद्ग्रंथावलोकन शुभ चिंतन और दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी गुप्त शक्तियों को पहचानना है, विकसित करना है। आप अपने सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों को देखिए और उसी दिशा में अपना विकास कीजिए। अधूरापन अभाव तथा अशांति दूर करने के लिए आप अपने से नीचे वालों की स्थिति से अपनी तुलना कीजिए। उनसे तुलना करने पर आपको अपनी शक्तियों सुविधाओं और अच्छाइयों का ज्ञान हो सकता है। आपके भाग्य में उच्चतम शक्तियां आई हैं। इनके लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने विकसित होने के लिए निरंतर संघर्ष कीजिए। अवैध काम क्रोध लोभ भय विषाद निराशा दम्भ अभिमान मद डाह आलस्य और प्रमाद इन 12 दोषों से बचे रहने का प्रयत्न करते रहिए। आपकी संचित शक्तियां जिन तोप बंदूकों को जलयान के लिए रखा जाता है चुनाव से पूर्व उसकी परीक्षा होती है, उनमें उनकी शक्ति से कुछ अधिक बारूद भरकर चलाया जाता है। यदि उस बढ़ी हुई शक्ति के भार को वे वहन कर लेती हैं तो उन्हें युद्ध के लिए उपयुक्त समझकर चुन लिया जाता है। अनेक तोप बंदूकें इस परीक्षा में ही विनष्ट होकर खंड खंड हो जाती है। इनमें से अनेक ऐसी होती है जो साधारण स्थितियों तथा दैनिक कार्यों में मामूली तौर पर काम चला सकती हैं, पर अधिक काम या बोझ पड़ने पर टूट सकती हैं। पुलों का भी यही हाल है। काम में लाने से पहले उन पर भारी इंजन को चलाकर देखा जाता है कि कहीं अधिक भार से टूट तो न जाएंगे। प्रत्येक इंजन या लोकोमोटिव में कुछ हार्स पावर की शक्ति सुरक्षित रखी जाती है। यदि आप 20 हार्स पावर का इंजन चाहते हैं तो कंपनी आपको 30 हार्स पावर का इंजन भेजेगी। यह 10 हार्स पावर की अधिक शक्ति काम में नहीं आएगी, पर कभी अड़चन या जरूरी मौके के लिए उसे संचित रखना अति आवश्यक है। मौके वे मौके कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। संभावित आवश्यकताओं के लिए इसे संचित रखना जरूरी है। ऐसा ही हाल मनुष्य की शक्तियों का होना चाहिए। अनंत मानसिक शक्ति से परिपूर्ण सुसंचालित विवेक संतुलित चरित्र वाला व्यक्ति आपत्तिकाल या जरूरत के समय कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। अधिक काम में भी वह अपनी शक्तियों का पूर्ण परिचय देता है, जबकि ऊपरी दृष्टि से मोटे ताजे व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। जरा कार्याधिक हुआ कि उनके प्राणों पर आपत्ति है। बड़े व्यापारी उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो आपत्ति काल में जब मजबूरी भी कम हो उसी उत्साह से कार्य में संलग्न रहते हैं। जितने भी आराम के समृद्धिशाली दिनों में थे, प्रारंभिक काल में जब व्यापार प्रारंभ ही किया जाता है, उसे आगे विकसित करने के लिए बड़े परिश्रमी संयमी और शक्तिशाली व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार में न मनुष्य का पुस्तकीय ज्ञान शक्ति या अनुभव कार्य करता है, प्रत्युत उसे समुन्नत बनाने वाला वह भाव है जो उसके मन में पुनः पुनः यह भावना उत्पन्न करता है कि खतरे के समय भी वह अपने कार्य को संभाल सकेगा। बची हुई शक्ति संचित संपत्ति एकत्रित ताकत है, वे चीजें हैं जो मनुष्य को सफल व्यापारी बनाती हैं। आप में संचित शक्तियाँ कितनी है, जरूरत के समय के लिए आपने कितनी शक्तियाँ इकट्ठी कर रखी है। जो व्यक्ति जरूरत के समय के लिए अपनी शक्तियां एकत्रित नहीं रखता वह मूर्ख है। वे कौन सी शक्तियां हैं जिनके संचय की आवश्यकता है? इसके उत्तर में कहा जाएगा कि सर्वप्रथम हमें अपनी प्राण शक्ति का अधिकाधिक संचय करना चाहिए। प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारा इस जगत से नाता है। जब तक प्राण तब तक संसार। प्राणों का जो कोष आपको मिलता है उसकी रक्षा के लिए सदा सर्वदा जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्राण का अर्थ मनुष्य की शारीरिक शक्ति सामर्थ्य और क्रिया शक्ति का विकास है। मनुष्य के शरीर में दो प्रधान शक्तियां हैं, शरीर का विकास पोषण एवं क्रियान्वित करने की शक्तियां, रोगों से युद्ध कर शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति। प्रथम शक्ति के द्वारा हमारे हाथ पांव आदि शरीर के सब अवयव आप अपनी पुष्टि करते हैं। रक्त के द्वारा उनमें बल ओज वीर का संचार होता है। दूसरी शक्ति से गंदगी तथा सब प्रकार के विजातीय विषों का निष्कासन होता है। यह शक्ति हमें जीवन को स्थिर रखने के हेतु संघर्ष करना सिखाती है। शरीर की रक्षा के लिए हमें दोनों ही शक्तियों का एक बृहत संचित कोष अपने पास रखना चाहिए। स्वस्थ जीवन शक्ति वाले व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार है। उसकी त्वचा वीर्ययुक्त लाल स्निग्ध होती है। पाचन शक्ति सुव्यवस्थित होती है। मल द्वार मल निष्कासन की क्रिया सहज बड़े उत्तम तरीके से करता है। नेत्र निर्मल और तेजस्वी रहते हैं। घाव लगने पर आसानी से ठीक हो जाता है। निद्रा स्वस्थ और गहरी आती है। हमें चाहिए कि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सूर्य स्नान प्राणायाम उपयुक्त पौष्टिक भोजन द्वारा प्राण शक्ति का संचय करते रहें। वीर नाश न करें। व्यर्थ की छोटी बड़ी चिंताओं में लगे रहने से असंतोष अतृप्त विषाद में मन स्थिति रखने से प्राण शक्ति का अव्यय होता है। मन में आहार तथा आशा का सुखद वातावरण बनाए रखें। जैसे शरीर को पुष्ट करने से प्राण शक्ति संचित होती है, वैसे ही निर्भयता ईमानदारी प्रसन्नता और आत्मनिर्भरता जैसे सद्गुणों को चरित्र में उतारने से प्राण शक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। प्राण शक्ति का निरंतर संग्रह करना चाहिए। वह संपदा है जिसकी रक्षा से संसार का सुख हमारे लिए संभव है। अर्थ शक्ति अर्थात संचित पूंजी की शक्ति महान है। हम ऐसे सामाजिक युग में निवास कर रहे हैं जिसमें हमारे सामाजिक संबंध अर्थ से संचालित होते हैं। जिसके पास जितनी संचित पूंजी है समाज में उसको उतना ही मान प्रतिष्ठा का अधिकार है। संचित पूंजी का तात्पर्य है संचित श्रम। जो व्यक्ति श्रम को संचित कर पूंजी की शक्ल में रखता है उसके मन में एक आंतरिक शांति विद्यमान रहती है जो समय समय पर उसके काम आती रहती है। हमारे समाज का विधान कुछ ऐसा है कि जब तक जीवन है तब तक रुपये पैसे की आवश्यकता रहती है। यौवन काल की संचित पूंजी वृद्धावस्था की एक शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति अर्थ शक्ति को संचित रखता है वह अपने साथ एक ऐसा सेवक रखता है जो हर समय हर अवस्था हर स्थिति में सेवा सहायता को प्रस्तुत रहता है। अर्थ एक जीती जागती शक्ति है। इस संबंध में बड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। यह एक व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहती। तनिक सी असावधानी से वर्षों की संचित पूंजी अनायासी हाथ से निकल जाती है। इस शक्ति को संचित करने के लिए अधिक जागरूक रहिए। ईश्वर की अनुकंपा सहायता प्रेरणा में विश्वास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को बाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत सहायता देती है। आस्तिकवाद हमारी संपदा है। ईश्वरीय सत्ता में निष्ठा हमें सदा सर्वदा समुन्नित करती और संकट के समय आंतरिक शांति प्रदान करती है। ईश्वर हमारे जीवन तथा कर्म का आदि स्रोत है। हमारे हृदय मंदिर में प्रकाश करने वाला तेज पुंज है। हमारे जीवन में प्राण और श्वास है। ईश्वरीय आशाविहीन व्यक्ति सूखी पत्ती की तरह है जो विपरीत हवा में यत्र तत्र मारी मारी पड़ती है। निराशा और वेदना उसे एक ओर खींचती है तो व्यर्थ के प्रलोभन लोभ अतृप्ति दूसरी विपरीत दिशा में आकर्षित करती है। मैं ईश्वर के तेज की एक रश्मि हूँ। ईश्वरीय सत्ता में मुझे संतता विलीन हो जाना है। मैं जहाँ से जन्मा हूँ वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी आत्मा सत चित आनंद स्वरूप परमेश्वर का अंश है। मुझ में उस प्रभु के गुण ही प्रकाशित हो सकते हैं। अनीति अन्याय अनर्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरी आस्तिक भावना मन प्राण संचित रखने वाला व्यक्ति सदा सर्वथा कमल के समान उत्फुल्ल रहता है। संकट में विपदा में निराशा के अवसरों पर देवी सत्ता का तादात्म्य आपको वह अंतर्बल देगा जिसके द्वारा आप आंतरिक शक्ति पाते रहेंगे। ईश्वर शक्ति के आदि स्रोत हैं, उनसे हमारी आत्मा को सहन शक्ति प्राप्त होती है। इस अंतर्बल से व्यक्ति सब परिस्थितियों में बाह्य जगत के संकटों से सुरक्षित रहता है। ईश्वर की सदी योजनाओं में अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते चलिए। पूजन गायत्री जप भजन संध्या तथा नाना साधनाएं आपको सदा सदैव तत्व से संयुक्त रखेंगी संयुक्त रखती है। राम राम।